Новини. У эфіры Радіо Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымалі 32 чалавекі ў вёсцы Заямачная Менскага району. Усе затрыманыя сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны сабраліся, каб абмеркаваць некаторыя арганізацыйныя пытанні. Усіх адвезлі ва ўправленне ўнутраных спраў Менскага району. Чатырох непаўнагадовых праз гадзіну адпусцілі, астатніх па адным выклікалі на размову, а потым адводзілі ў аўтобус. Перадае Любоў Лунёва. Каля будынку міліцыі Менскага району, што ў мікрараёне Сцяпянка, сабраліся бацькі і сябры затрыманых маладафронтаўцаў. Нягледзячы на тое, што ўсіх затрымалі а палове на трэцюю, праз тры гадзіны, а шостая вечара яшчэ не было вядомае, якое рашэнне прыме міліцэйскае кіраўніцтва. Сярод затрыманых Артур Фінкевіч. Ён разам з іншымі маладафронтаўцамі знаходзіўся ў актавай залі міліцыі. Артур апавёў свабодзе. Зараз у актавай залі становіцца ўсё менш і менш людзей. А па чарзе вывозяць людзей. Запытваюць, проверяюць дакументы, і сэзі аўтобусы пару чалавек выпусцілі. На волю непаўнагадовых, што далей будуць рабіць, ніхто не ведае. Відаць, супрацоўнікі райдзела чакаюць нікога загаду з'яху. Павел Севярынец таксама быў на сходзе і трапіў у міліцыю. Па ўсім відаць, рэжым спрабуе паказаць, што нават выпускаючы палітычных вязняў, ён не выпускае са сваіх кіпцюроў сітуацыю. Ён дае зразумець і маладому фронту, незалежнаму грамадству, міжнароднай супольнасці, што ён будзе трымаць сітуацыю пад кантролем рэпрэсіяў. І гэтай дэманстратыўнай жорсткасцю будзе даводзіць, што кантраляваць перамовы будзе ён. Гаварыў Павел Севярынец, заснавальнік маладога фронту. Міцер Дашкевіч прыгадаў, што міліцыянты затрымалі больш за 30 чалавек, калі не прайшло і сутак пасля вызвалення Андрэя Клімава. Сённяшнія затрыманні, як і крымінальны пераслед Кацярыны Салаўёвай па артыкуле 193, як крымінальны пераслед па незаконнай справе Андрэя Кіма, яны аб тым сведчаць, што аўтарытарны рухавік ён запушчаны, ён спыняцца не будзе. І ўсе гэтыя вызваленні, якія цяпер адбываюцца, яны адбываюцца толькі пад вялікім ціскам міжнародным і хутчэй у фармаце нейкай такой гульні ў дэмакратыю, чым сапраўднай лібералізацыі грамадска-палітычнага жыцця. Маладафронтаўцы з размоваў міліцыянтаў зразумелі, што тыя ведалі пра маючы адбыцца сход і ўжо мелі пракурорскую санкцыю, каб гвалтоўна ўвайсці ў хату. Наста Палажанка, якую вызвалілі праз 2 гадзіны пасля затрымання, паведаміла свабодзе, што ў міліцыі іх ужо чакаў супрацоўнік КДБ, якога яны называюць куратарам маладога фронту. Летась, 4 лютага, міліцыянты таксама затрымалі больш за 30 маладафронтаўцаў. У выніку супраць Насты Палажанкі Мікіты Краснова, Змітра Хведарука, Барыса Гарэцкага і Алега Корбана распачалі крымінальныя справы за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сённяшняе затрыманне адбылося 16 лютага ў дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, калі міліцыя і без таго працуе ва ўзмоцненым рэжыме. А 5 вечара на праспекце Незалежнасці міліцыянты затрымалі Алесю Ясюк. Яна мела пры сабе сумку са стужкамі сіняга колеру. Моладзевыя актывісты ў гэты дзень расклеюць партрэты зніклых і палітвязняў у людных месцах. Побач з партрэтамі запальваюць свечкі. Сябры руху «Джынс за свабоду» завязваюць на дрэвах сінія стужкі. Перадавала Любоў Лунёва. Сёння а 6 раніцы цягніком Калінкавічы Менск да хаты прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. На вакзале яго сустракалі маці, жонка, актывісты апазіцыі, сябры і журналісты. Нагадаю, што спадар Клімаў быў асуджаны 1 жніўня мінулага году судом цэнтральнага раёну Менску. Яго пакаралі 2 гадамі пазбаўлення волі за артыкул у інтэрнэце і трымалі ў мазырскай калоніі строгага рэжыму. Першае інтэрв'ю на волі Андрэй Клімаў даў Радіо Свабода. Перадае Алесь Дашчынскі. Андрэй Клімаў вызвалены 15 лютага адпаведна з прэзідэнцкім указам аб памілванні ад 11 лютага. Былы палітвязень вызвалены ад далейшага адбыцця пакарання. Спадар Клімаў сказаў, што для яго гэта застаецца загадкай. Магчыма, тут нейкі працэс перамоваў з Захадам. Лично мяне з указам не азнакомілі. Я, естественно, не прасіла і ніколі не выпрашываў памілаванні, паскольку не чувствую сябе віновым і не прызнаваю сваю віну. Тым болей такіх метадаў барацьбы з палітычнай